do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezes IPN-u, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Jest porozumienie, rolnicy zawieszają protest po rozmowach z szefem resortu. Nie dla futer, to barbarzyństwo, skandowano podczas manifestacji w stolicy. Znamy już piątego kandydata w wyborach prezydenckich. Dziś swoje karty odsłoniło Prawo i Sprawiedliwość. Partia zdecydowała, że w wyścigu prezydenckim będzie ją reprezentował prezes IPN-u Karol Nawrocki, który wystartuje jako kandydat bezpartyjny. Komitet Obywatelski, który wystawił w wyborach prezesa Instytutu, liczy 170 osób. Jego przewodniczący profesor Andrzej Nowak wezwał, by wyborcy tworzyli lokalne komitety poparcia Karola Nawrockiego. W każdym miejscu, w każdym środowisku, w którym państwo jesteście, bo tylko taki silny, ogólnopolski ruch obywatelski może przełamać te bariery niemożności, które próbuje się wznieść na drodze wolności w Polsce. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej został Rafał Trzaskowski, wyłoniony wczoraj w partyjnych prawyborach. W wyścigu prezydenckim są także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów. Będzie negatywne stanowisko w sprawie unijnej umowy handlowej z państwami Ameryki Południowej, zapowiedział minister rolnictwa po spotkaniu z rolnikami na Podkarpaciu. Ci zdecydowali o zawieszeniu protestu do 10 grudnia. Czesław Siekierski zapowiedział też zmiany w podatku rolnym, którego umorzenia domagali się protestujący, ale postulatów jest więcej. Są sprawy, które będą przedmiotem rozwiązań ustawowych, ustawy związane z produkcją zwierzęcą i tak dalej. Są różne instytucje, różny poziom, różny zakres. Niektóre będą wymagały określonych, konkretnych działań, w tym także finansowych. Porozumienie w sprawie umowy o wolnym handlu z państwami Ameryki Południowej Unia osiągnęła 5 lat temu, ale do teraz nie została podpisana. Groźny pożar na Pomorzu. 17 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w zakładach spawalniczych w Lubieszynie. Nie ma informacji o poszkodowanych. Sytuacja jednak nie jest opanowana. W pobliżu płonącego budynku mogą znajdować się butle z acetylenem. Strażacy wyznaczyli tak zwaną strefę zagrożoną i na czas akcji ewakuowali okolicznych mieszkańców. Świadkowie informują o dużym słupie dymu widocznym z odległości kilkunastu kilometrów. W centrum Warszawy kilkaset osób wzięło udział w marszu w obronie zwierząt futerkowych. Demonstranci skandowali hasła „Jutro nie ma futra” i „Futro to nie moda”. Marsz zakończył się przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie nastąpiło symboliczne zniszczenie fermy norek. 25 listopada obchodzimy Dzień bez futra. Jest to data nieprzypadkowa, ponieważ w tym okresie rozpoczyna się sezon uśmiercania zwierząt na fermach futrzarskich. Ten przełom jesieni i zimy to jest właśnie ten moment, kiedy norki są gazowane, a lisy są zabijane poprzez porażenie prądem. To jest sprawa życia i śmierci tak naprawdę. No, zwierzaczki biedne cierpią, więc łzy z oczu lecą, jak człowiek się zaczyna zastanawiać po prostu nad tym, tak? Kwestia zakazu hodowli zwierząt na futra toczy się od dekady w Polsce i temat wraca, a potem zawsze znika. Liczymy, że tym razem będzie inaczej i że rzeczywiście nasze akcje, nasze działania doprowadzą do tego zakazu w Polsce, który jest bardzo potrzebny. Czas na zakaz! Czas na zakaz! Czas na zakaz! W prawie 20 krajach europejskich zakazano już hodowli zwierząt na futra. Ulewne deszcze wywołały ogromną powódź w Walii. W niektórych miejscach spadło tyle deszczu, ile normalnie pada w ciągu miesiąca. Najtrudniejsza sytuacja panuje w miejscowości Pontypridd w południowej Walii. Mieszkańcy wypompowują wodę z domów, zalanych też zostało wiele samochodów. Ulewy przyniósł nad Walię sztorm Bert. Przesuwa się on powoli w stronę Anglii, gdzie też może dojść do powodzi. W całej Wielkiej Brytanii wydano 100 ostrzeżeń przed deszczem i silnym wiatrem, którego prędkość może osiągnąć 120 km na godzinę. Ponad 20 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie marznące od 0 do 8 stopni, a jutro już pogodniej, bez opadów, nad morzem i w górach porwisty wiatr, na termometrach od 5 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i miejscami nawet 16 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Marzy ci się Polska, w której ludzie są szczęśliwi. Dbają o swój dom, ulice, miasto i kraj? Marzy ci się Polska z czystym powietrzem, zdrową żywnością, bezpiecznymi drogami? Przestań marzyć, zacznij działać. Wejdź na Instytut Spraw Obywatelskich.pl. Działaj z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Pamięć 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1079. Teraz za 999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Cześć Marek, potrzebuję dostawczego samochodu na już. Ty się znasz, co mi polecisz? Jak dostawczy? To tylko Iveco Daily. Wiesz, duże możliwości zabudowy i ta legendarna wytrzymałość. Poza tym wiem, że teraz w salonach Iveco mają ostatnie sztuki obecnego modelu z mega rabatem. Nawet do 90 tysięcy złotych. Wow, to robi wrażenie. Tomek, tylko naprawdę nie ma na co czekać, bo to ostatnie sztuki i żeby inni cię nie wyprzedzili. Bądź w salonie Iveco przed innymi. Oferta limitowana do wyczerpania zapasów. Odwiedź autoryzowanego dealera Iveco już dziś. Ostatni dzień promocji do minus 50% na Allegro Black Weeks. Wśród tysięcy produktów znajdziesz hity z elektroniki, w tym wydajne procesory komputerowe w mega niskich cenach. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Jak tak, to Allegro. Black Week, Black Week. O, słyszę, że ty już w Black Weekowym nastroju. Na co czaisz się w tym roku? Na promocję w Credit Agricole. W Credit Agricole? W tym banku? Tak, mają teraz super kredyt gotówkowy. Idealny dla łowców prawdziwych okazji. Tak, ty też skorzystaj. Wejdź na creditagricole.pl i sprawdź, jak łatwo zrealizujesz swoje plany i marzenia z kredytem gotówkowym w Credit Agricole. Credit Agricole, twój bank pełen korzyści. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 13,25%. Promocja Black Weeks 2024, kredyty gotówkowe, trwa do 3 grudnia tego roku i dotyczy kredytu gotówkowego do 50 tysięcy na maksymalnie 10 lat. Możesz z niej skorzystać, jeśli masz lub otworzysz u nas konto i masz zdolność kredytową. Szczegóły, regulamin promocji, informacje o standardowych opłatach i prowizjach na creditagricole.pl i w placówkach. Credit Agricole Bank Polska S.A. Tylko w Kauflandzie. Poniedziałkowe świeżo branie. Wybrane rodzaje ziemniaków aż o 30% taniej. Tak, tylko w poniedziałek wybrane rodzaje ziemniaków aż o 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Barbara, zobacz, wszędzie Black Friday, a on wchodzi cały na żółto, z ratami 0%. Marian, ale kto? No kto, kto? No Media Expert, nasz. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. A do tego na produkty w promocji 2 raty gratis i 30 rat 0%. I do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po godzinie 17. Sponsorem audycji jest Orlen. Trzecia strona medalu. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na 2 godziny ze sportem w Trójce. Mówimy dobry wieczór w ostatni weekend listopada. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Proszę z nami zostać do godziny 19, bo w sporcie działo się i dzieje naprawdę dużo. Działo się na początku tygodnia w piłce. Od spotkania ze Szkotami podopieczni Michała Probierza przestali lubić poniedziałki. Przegrali, spadli do niższej dywizji Ligi Narodów. Można na mnie wieszać psy, można wszystko. Ja sobie zdaję sprawę, bo jestem osobą odpowiedzialną i nie jest to zadowalające dla nas, że spadliśmy z tej Ligi Narodów. Nie rozważam w jakikolwiek sposób, czy dymisji, czy jakichś rozmów, bo uważam, że idziemy w dobrym kierunku. To był oczywiście trener Michał Probierz. Czy idziemy w dobrym kierunku? Zapytamy legendę polskiej piłki Dariusza Dziekanowskiego. W sportach motorowych mamy już rozstrzygnięcia. W królowej sportów motorowych król jest wciąż ten sam. Max Verstappen is a time Formula One World Champion. Oh my God, 4 times. Thank you. Holender Max Verstappen z Red Bulla mistrzem Formuły 1 po raz czwarty. Po raz pierwszy rajdowym mistrzem świata został pewien Belg. Thierry Neuville is the 2024 Drivers' Champion. Replay of the championship is theirs. 2024 World Rally Champion. Thank you very much. Thierry Neuville. A w stawce WRC 2 Challenger na podium po raz kolejny Kajetan Kajetanowicz. To jest dla nas wielka rzecz, dla małego zespołu z Polski, z dużym wsparciem kibiców, partnerów, naszych rodzin. Dziękuję, kochanie, za wyrozumiałość. To wzruszający moment. Nie tylko pytanie, czy Kaj to kochanie mówi do żony, czy pilota Macieja Szczepaniaka, z którym spędza w końcu więcej czasu. No to pytanie może do Państwa, może więcej Państwo znają, mają informacje na ten temat. W trzeciej stronie medalu interesuje nas sport przez duże S, ale i sport dzieci, chociaż to też wciąż przez duże S. Bez niego nie ma potem sportu dorosłych, są za to coraz dłuższe kolejki do lekarzy. A rodzice też uprawiają sport? Tak. No to chyba tu jest pies pogrzebany, co? Nie mam psa. Błyskotliwa odpowiedź. Byliśmy na szkolnej olimpiadzie w podwarszawskim Wyszkowie. W Tallinie są nasi koszykarze. Przegrali jak dotąd wszystkie mecze eliminacji Mistrzostw Europy, ale na pocieszenie mają udział jako współgospodarze turnieju zapewniony z urzędu. Można się więc skupić na detalach. Musimy na pewno lepiej egzekwować nasze przewagi w ataku i skupić się na dobrej komunikacji w obronie, skupić się na dobrym zostawianiu, bo to są rzeczy, do których nie potrzeba talentu. Mówił gracz naszej kadry Jakub Szenk. Co jeszcze dzisiaj? Narciarstwo alpejskie i Henryk Sytner, skoki narciarskie, a także taekwondo odwiedzą nas mistrz Indii. Uwaga, to bardzo ciekawa informacja. I olimpijka z Tokio w tej dyscyplinie. Patrycja Adamkiewicz, bardzo się cieszymy na tę wizytę. Zachęcamy do kontaktu z nami w każdej sportowej sprawie. 2027 trójek, nasz telefon się nie zmienia. Nie zmienia się także nasza kochana Ela Różycka, która przy tym telefonie urzęduje. Zapraszamy do kontaktu z Elą, a teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Ja już patrzę na to, jaka będzie piosenka i się bardzo cieszę, ale dobrze. Informacje na początek. Trwa kolejny konkurs indywidualny w nowym sezonie Pucharu Świata w skokach. Do drugiej serii zawodu Lillehammer awansowali nasi oczywiście, ale jest... Niezbyt wielu. Tak, niezbyt wielu. Jest na pewno Austriak Stefan Kraft, bo to on prowadzi po pierwszej serii. Jeżeli chodzi o naszych, to awansowało trzech Polaków. Najlepszy z nich Aleksander Zniszczą, który plasuje się na 22 pozycji. Do tego Paweł Wąsek. Jest też Kamil Stok, który wczoraj jednak odpadł po pierwszej serii. Za nami dwa dzisiejsze mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw Radomiak przegrał 1-2 przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Potem Raków w Częstochowie dość zaskakująco zremisował z Koroną Kielce 1-1. O 17.30 derby Górnego Śląska i starcie Górnika Zabrze z Piastem Gliwice. A w Premier League lider tabeli Liverpool na wyjeździe pokonał Southampton 3-2. W drużynie świętych zabrakło Jana Bednarka. O tym już mówiliśmy. Max Verstappen z Red Bulla po raz czwarty z kolei został mistrzem świata w Formule 1. Wystarczyła mu do tego piąta pozycja w Grand Prix Las Vegas. Za oceanem najlepsi byli kierowcy Mercedesa. George Russell przed siedmiokrotnym mistrzem świata Lewisem Hamiltonem. Trzeci był Carlos Sainz z Ferrari. Do końca tegorocznego cyklu zostały jeszcze dwa wyścigi. O tym też wspominaliśmy. Belg Thierry Neuville został mistrzem świata w rajdach samochodowych. W rajdzie Japonii był szósty i to mu wystarczyło do tytułu. Wygrał Brytyjczyk Elfyn Evans przed Francuzami Sebastianem Ogierem i Adrianem Formo. Kajetan Kajetanowicz był 11 w klasie WRC, w WRC 2 był 5, a w WRC 2 Challenger 4, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej w klasie WRC 2 Challenger wspomnianej. W siatkarskiej plus lidze Ślepsk w Suwałkach gra z Asseco Resowią. Trwa tiebreak, jest 11-11, bardzo zacięty mecz. Nasze piłkarki ręczne przegrały ze Szwecją 27-28 w towarzyskim meczu rozegranym w Lund w Szwecji. Oczywiście wczoraj nasze panie uległy Szwedkom zdecydowanie wyżej, 22-38. A nasi koszykarze od minut 6 grają w kolejnym meczu eliminacji Eurobasketu. Grają na wyjeździe z Estonią w Tallinie. Wynik 13-9 dla rywali. No już wiem, na jaką piosenkę się cieszyłeś. Bardzo. Spoonman. No while you can't. Spoon Man. Speak the rhythm. Prawie 18 minut po godzinie 17. Trąbimy na naszej antenie o tym od rana. Naszym gościem jest legenda polskiego futbolu Dariusz Dziekanowski. Dobry wieczór, panie Dariusz. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy, że znalazł pan czas, żeby porozmawiać z nami, a przede wszystkim, żebyśmy usłyszeli pańską opinię, nasi słuchacze, żeby ją usłyszeli. Ale zanim porozmawiamy o reprezentacji Polski, o przyszłości Michała Probierza, to Adam? Tak, posłuchajmy, co nasi piłkarze i selekcjoner powiedzieli po przegranym meczu 1-2 ze Szkocją. Będą mówić Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior, Jakub Moder, Piotr Zieliński, no i wspomniany selekcjoner. Szkoda, bo stworzyliśmy mnóstwo sobie okazji dzisiaj. Myślę, że naprawdę powinniśmy dużo więcej bramek strzelić, a zdobyliśmy bramkę. Piona uderzył po tych widłach i oprócz tej bramki naprawdę było mnóstwo tego. No szkoda tej bramki w 10 minucie, no bo mówię, no boli i będzie boleć jeszcze, no ale to jest sport, musimy się zebrać. Mamy eliminację do Mistrzostw Świata. To był nasz błąd, że chcieliśmy bronić tego wyniku, który nam dawał baraże i dostaliśmy to dośrodkowanie idealne i zawodnik dobrze wbiegł, wykończył sytuację. No niepotrzebnie się wycofaliśmy, no niepotrzebne to było. Że się staraliśmy, no wydajemy z siebie wszystko, na pewno nie odpuszczamy. Próbujemy grać w piłkę i żeby się lepiej kibicom na pewno oglądało mecze i żeby byli z nas bardziej dumni i wcale nie uważam, żeby byli lepsi. My też graliśmy dobry mecz. Szkoda i tej bramki po prostu na koniec. No to już zabiło nas wszystkich, wydaje mi się. No boli potrójnie. No. Jest duże rozczarowanie, bo myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie ogólnie. Jesteśmy rozczarowani tym spadkiem. I w szatni był smutek, ciężko o inne emocje po takim wyniku, po takim meczu. Podniesiemy głowy i wrócimy w marcu na eliminację. Wierzysz w tę drużynę? No, oczywiście, zawsze. Pod względem gry lepiej to wygląda. Na pewno idzie to w dobrym kierunku, tylko ta obrona na pewno martwi. Jest to bolesne dla piłkarzy, dla trenera, dla prezesa i dla kibiców, ale no nie ma od tego odwrotu. I uważam, że jesteśmy w stanie osiągać dobre wyniki. Można na mnie wieszać psy, można wszystko. Ja sobie zdaję sprawę, bo jestem osobą odpowiedzialną i osobą, która lata pracuje, ale też nie mam zamiaru nagle cofać się przed drogą, którą podjęliśmy. Nie jest to zadowalające dla nas, że spadliśmy z tej Ligi Narodów. I ja rozumiem, że jest to naturalna kolej rzeczy, że zawsze u nas się wymaga, żeby wygrywać, ale też trzeba pamiętać o tym, że te przemiany, które są trudne i te przemiany będą. I akurat mam pomysł i nie rozważam w jakikolwiek sposób, czy dymisji, czy jakichś rozmów, bo uważam, że idziemy w dobrym kierunku. No minuta nam zabrakło do tego, żebyśmy w tych barażach grali i to rywalizowali. No. Jak dużo może zmienić minuta, prawda? Natomiast czy inaczej wyglądałaby gra reprezentacji, jeśli to nie byłaby, czy to byłaby minuta w te, czy we w te? Dariusz Dziekanowski jest naszym gościem, bardzo się cieszymy. Na początku chciałem pana zapytać, czy chciałby pan być podopiecznym w reprezentacji prowadzonej przez Michała Probierza? Widziałby pan siebie w tej szatni? W ataku tej kadry. Gra w reprezentacji jest wyróżnieniem, jest na pewno marzeniem każdego z nas. To jest bardzo trudne pytanie. Dlatego, jak państwo słyszą, Dariusz Dziekanowski jest dyplomatą. Naszym dyplomatą. Staram się wybrnąć z tej kłopotliwego pytania, dlatego że tak jak trener robi karierę i staje się kimś ważnym dla kibiców, kiedy powoła odpowiednich zawodników, kiedy dobrą atmosferę zrobi, kiedy nowi aktor klocki poukładać. Tak samo piłkarze też mają w swojej karierze i trenerów, z którymi zdobywają sukcesy, dużo im zawdzięczają. Są dużo, ci trenerzy poświęcają ci indywidualnie czasu i mają ten klucz do tego, że aby ci zawodnicy osiągali sukcesy. Ja myślę, że ci zawodnicy sobie nie zdają sprawy, że jak gdyby te zamki są zamykane dla nich. To, co można nazwać się sukcesem, jest to trener, który otwiera takie drzwi, które nazywają się i klucz ma, który jest tam tak napisane porażki. No, ja bym nie chciał, ja też w swojej karierze miałem trenerów, z którymi też mogę powiedzieć, że im zawdzięczam, że poświęcali czas, przygotowywali mnie do meczu mentalnie, fizycznie i tak dalej. Są też trenerzy, którzy, no, ja wolałbym nie wspominać, dlatego że no tak naprawdę to, tak jak mówili mi, żebym nie kiwał, mówili mi, żebym, nie wiem, z tą słabszą nogą grał, no to jest w ogóle coś takiego, co nie pomaga w ogóle w tym wszystkim, aby coś osiągnąć sukces. Ja myślę, że to, co trener Probierz mówi, to, co powtarzają zawodnicy, to mi przypomina zespół i zawodników, którzy są przegrani, szukają wytłumaczeń, nie myślą o tym, nie są wkurzeni nawet, że do takiej sytuacji doszło. Oni są pogodzeni, oni po prostu mają tą płytę, którą trener mówi, idziemy w dobrym kierunku, tylko ten kierunek to jest grupa B. Jeżeli taki Zieliński, który przychodzi z Napoli przychodzi do Interu, gdzie Inter ma wielkie ambicje i on mówi, no w dobrym kierunku idziemy, spadliśmy jako kapitan i on mówi, no spadliśmy z grupy B, a jeszcze tam niektórzy powtarzają, że no teraz będziemy wygrywać, bo będziemy w słabszej grupie, no to coś tutaj nie gra, coś tutaj jest chore. To ja bym od razu do lekarza, prawda, z takim trenerem i zawodnikami. Ale czy to jest kwestia pokoleniowa też trochę? Nie, pokoleniowa, to po prostu kwestia ludzi to jest. To jest kwestia ludzi, którzy... to pamiętajmy o tym, że to są nadal młodzi ludzie, którzy chcą grać w piłkę, którzy są, no, nie pod wpływem, ale po prostu nie chcą się narazić trenerowi też. Nie. Brakuje osobowości w tym zespole. Brakuje takich ludzi, którzy na boisku będą mądrze mówić. No, oni bardzo często są to zawodnicy, którzy dużo nie mówią, ale jak coś powiedzą, to każdy słucha i każdy wykonuje te polecenia. Panie Doru, czy osobowością jest trener Probierz, czy tylko udaje, że ma osobowość? No on jest trenerem, który ja bym podzielił jego pracę na trzy etapy. Pierwszy etap to, że przejmując, wygrał tylko z Wyspami Owczymi, zremisował z Mołdawią u siebie, zremisował z Czechami. Cudem, bo w karnych przyszliśmy z Walią, nie dając chyba w drugiej połowie chyba żadnego strzału. To jest pierwszy etap taki. Drugi etap, Mistrzostwa Europy, jako jedyny zespół po drugiej kolejce przestaliśmy się liczyć, w ogóle nie mieliśmy szansy awansować, prawda? Trzeci etap jest ten, że Liga Narodów spadamy, kiedy mamy szczęście, bo pamiętajmy, że tu mieliśmy nie fart, ale mieliśmy duże szczęście w pierwszym meczu ze Szkocją w 97 minucie, bo gdyby była inna sytuacja, to my byśmy mieli jeden punkt, dwa punkty, przepraszam, bo dwa remisy z Chorwacją i ze Szkocją, a Szkoci by mieli dużo więcej punktów, po pięć punktów by mieli więcej. Także porównując ze Szkocją na przykład, to Szkoci jednobramkowo przegrywali, rezemisowali z Portugalią, wygrali z Chorwacją, my przegrywaliśmy i to dosyć wysoko. My ostatnie mecze przegrywaliśmy 5-3-2 u siebie, prawda, 3 na wyjeździe. No jesteśmy... No straciliśmy na więcej bramek w Lidze Narodów. To jest naprawdę niedobrze, że ktoś mówi bzdury, a nie ma wśród tych zawodników takiego opamiętania, takiego męskiego spojrzenia na to, co się dzieje i powiedzieć, zaraz, ja jestem Zieliński, mamy tu Lewandowskiego, mamy innych zawodników, którzy grają Premier League i my walczymy, mamy ostatnie miejsce ze Szkocją, prawda, nie walczymy jak równi z Portugalią i z Chorwacją, no zaraz. No jeżeli my mówimy, już taka narracja, że Chorwacja i Portugalia to jest półka wyżej i my nie jesteśmy w stanie z nimi rywalizować, to przepraszam, co Lewandowski robi w Barcelonie, co Zieliński robi w Interze, co Kiwior robi w Arsenalu, co Bednarek robi w Southampton, co i można tak wymieniać tych zawodników, prawda? I oni są pogodzeni z tym, że trener mówi, że w dobrym kierunku idzie, spadają z ligi, w dobrym kierunku idzie. To jest ten kierunek, nazywa się katastrofa. Tak, 22,7 trójek to telefon do nas. Jeśli chcieliby się Państwo włączyć do tej dyskusji, proszę do nas dzwonić. Zainteresowało mnie to, co Pan powiedział w TVP Sport, kiedy wspomniał Pan o tym, że sposób komunikowania w szatni z piłkarzami jest dla Pana interesujący, to znaczy kiedy wrzucane są filmiki na kanał Łączy Nas Piłka, to głównie słyszymy takie pip, pip, to znaczy słowa na K, które mają służyć mobilizująco. Żeby to ładnie powiedzieć, cały czas mówią o zakręcie jakimś i faktycznie są na dużym zakręcie, mówiąc po włosku, prawda, jakbyśmy z włoskiego na polski tłumaczyli. Faktycznie są na dużym zakręcie wszyscy, dlatego trener krzyczy słowo na K, bo włoski zna chyba jedno słowo. No, ja nie jestem w ogóle fanem, że z szatni są takie od kuchni takie sprawy, dlatego że jak ja idę do restauracji, to ja nie chcę w kuchni siedzieć, tylko wiem, że to jest dobra restauracja. Ja nie chcę wiedzieć, co oni tam robią i tak dalej, bo ja mam zaufanie. Tak. A my po prostu szukamy szukamy, podglądamy, trener co mówi, zawodnicy co mówią. No, ja nie chcę słuchać, kiedy są te emocje, prawda, te bardzo duże, prawda, to niech zostanie w szatni. Dla mnie to jest to, co wyjdą na boisko i to jest najważniejsze, a tutaj to różne rzeczy się dzieją, to czasami są, też byłem świadkiem, teraz brałem udział, że są nawet, że zawodnicy doskakują do siebie, bo mają przeciwną opinię i wtedy, bo to są emocje duże. No i może prawda? Tego byśmy oczekiwali. Mimo wszystko. No co, wszyscy rzucą się na trenera, no bez przesady, no. Panie Dario, to jest twoja wina, prawda? No nie, jedyne, tego że, no, wywozimy cię na taczkę, panie Darku, ale słuchając pana mamy jednoznaczną opinię, że nie uważa pan, żeby Michał Probierz podążał w dobrym kierunku, ergo nie powinien być dalej selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Dobrze wnoszę? No myślę, że do tej pory czego nie zrobił, a udowadnia, że zrobił, ta przemiana i tak dalej, co on robi przemianę i tak dalej, ta przemiana to w ogóle nie ma rąk i nóg w ogóle w tym wszystkim. To jest... Też tak uważamy, natomiast kolejne pytanie jest takie, czy jest realna zmiana selekcjonera, bo wiadomo kto zawiaduje Polskim Związkiem Piłki Nożnej, czyli kumpel Michała Probierza, pan Cezary Kulesza i trudno sobie wyobrazić, żeby kumpel zwolnił kumpla. No tak, mnie też jest akurat w tym wypadku... Nie wydaje mi się, że u tych panów jakaś chwila refleksji jest i powiedzieć zaraz, a Michał, to tak jak ty nie możesz powołać zawodników, których lubisz do reprezentacji, tak ja nie mogę stawiać na trenera, którego lubię, z którym miło spędzam czas. Myślę, że nie stać ich na to. No smutna konstatacja, a gdyby pan mógł wybierać, kto powinien zastąpić Michała Probierza, bo my tutaj mamy też swoją giełdę nazwisk, oczywiście ja jestem wielkim orędownikiem Marka Papszuna, a pan? Pytanie jest, może troszeczkę inne bym zadał, kto się teraz godzi? No to prawda. Wiedząc jaka jest sytuacja i wiedząc kto zawiaduje, powiedzmy sobie, że Marek Papszun wypowiadał się, że był zlekceważony, że tak naprawdę to nie miał szans, że był wykorzystany w ogóle do tego, żeby była ta druga osoba do tego, żeby była rywalizacja. Ale ta rywalizacja była taka, że... Że wszystko było wiadomo. Wszystko było wiadomo wcześniej. Karty były znaczone. No także, także tak się nie da. Także ja myślę, że... Ale jak się Jana Urbana zapyta o to, to iskra wokół się pojawia. Myślę, że on czeka na taką propozycję. Kwestia jest, czy on będzie chciał mieć w CV, że wybrał go Cezary Kulesza, bo ja nie chciałbym na przykład, że w swoim nie mam w swoim CV, że grałem z Cezarym Kuleszą. Mam w CV jedynie, że graliśmy finał Pucharu Polski, wygraliśmy tam 5-2 w Olsztynie, to był ostatni mecz. Cezary Kulesza tam podobno wszedł tam na 70. minucie, ale tak nie przypominam sobie, bo... Piękny mecz, panie Dorku. Tak, piękny mecz. Z Romanem Koseckim robiliście sporo szumów. Tak, ale ja myślę, że nie wiem, czy Janek Urban pomyśli o tym, zaraz, są wybory. Ja myślę, że przyjdzie normalność w tym związku. Ja wolę być wybrany przez nowego trenera, więc tak naprawdę dużo znaczy, ja myślę, że no w sytuacji bardzo trudnej są i Janek Urban, i Marek Papszun, chociaż Marek Papszun zaczął nowy projekt, prawda? I on ma też coś do udowodnienia i nie wiem, czy skusi się do osoby, która te wybory to jest przypadek, to jest koleżeństwo przede wszystkim. No a chyba nie o to chodzi, żeby wybierać, tak jak powiedziałem, czy zawodników do reprezentacji, bo ja ich lubię, albo nie wiem, miło się o mnie wypowiadali, więc ja ich powołam. Tak samo no, nikt nie chce być, mieć w CV, że zostałem wybrany dlatego, że prezes mnie lubił, że mamy, spotykamy się. No nikt nie chce być czegoś takiego. Wszystko wskazuje na to, że reprezentacja wraz z selekcjonerem Michałem Probierzem przystąpi do eliminacji Mistrzostw Świata, to w marcu. No i wtedy to będziemy mogli zweryfikować po raz kolejny i selekcjonera, i naszych piłkarzy. Niestety dosyć pesymistyczny obraz wyłania się po rozmowie z Dariuszem Dziekanowskim. Panie Darku, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Myślę o pesymistycznym obrazie, że zostanie po prostu Michał Probierz selekcjonerem i niewiele się zmieni. Ale jest optymista, że gorzej być nie może. Naprawdę. Do grupy C nie sądzę, abyśmy spadli. A pan gra w piłkę? No jest pan w doskonałej dyspozycji. Ja się nie obraziłem na piłkę. Ale... No ale pan grywa. Ja kiedyś grałem z panem i do dziś pamiętam, jak jeszcze do dzisiaj się kręcę. Bardzo mi miło. Proszę się odkręcić ode mnie. Bardzo dziękujemy. Dariusz Dziekanowski był gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. Cztery minuty zostały do godziny 18. Tu trójka i trzecia strona medalu. Zakończył się konkurs indywidualny w skokach narciarskich w Lillehammer w Norwegii. Sypie śnieg, a my mamy następujące informacje. Na podium dwóch Austriaków wygrał Jan Herl, trzeci był Daniel Czofenik. Rozdzielił ich Niemiec Pius Paszke. Jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, to najlepszy z nich, zerknijmy. Wydaje mi się, że 23 miejsce tak zajął Paweł Wąsek. 25 był Aleksander Zniszczoł, 28 Kamil Stoch, zatem dość blady występ reprezentantów Polski. A nasza reprezentacja koszykarska gra w Tallinie z Estonią, przegrywa 27-36, to druga kwarta. Norbert Michalak trochę się cofnął w czasie do poprzedniego meczu. Nie pomogła publiczność, nie pomogła też hala mistrzów we Włocławku. Polscy koszykarze nie zdołali jak dotąd odnieść pierwszego zwycięstwa w tym roku. Właśnie o tym Norbert Michalak. To nie jest dobry czas, a raczej dobry rok dla reprezentacji Polski w koszykówce. Oczywiście nikt nikogo nie chce obrażać, ale wyniki mówią same za siebie. W czwartek we Włocławku w hali mistrzów ozdobioną żywiołową publicznością miało być już tylko lepiej. Jednak skończyło się trzecią porażką w eliminacjach do Eurobasketu, tym razem z Estonią 78-82. Uspokajam tych, którzy może nie wiedzą, że zespół prowadzony przez trenera Igora Milicicza zagra podczas Mistrzostw Europy 2025, a to z tego względu, że Polska Polska jest jednym z gospodarzy imprezy. Wracając do meczu z Estonią, to pierwsza połowa nie była najlepsza w wykonaniu Polaków. Polski zespół miał sporo problemów ze skutecznością, szczególnie z rzutami za trzy punkty. Za to rywale nie mieli z tym problemów, choć jak mówi Jakub Szenk, w założeniach przedmeczowych miało nie dochodzić do takich sytuacji. Scenariusz był właśnie taki, żeby nie dawać im rzutów za trzy. My staraliśmy się ten scenariusz realizować. Ciężko mi też na gorąco powiedzieć, czy to wynikało z naszego gapiostwa, czy braku scoutingu, czy z braku informacji między nami. Teraz to jest takie grypanie i tak naprawdę każde z tych posiadań, czy każda z tych trójek mogła być kluczowa i mogła decydować o końcowym wyniku. Po przerwie nic się nie zmieniło. Estończycy, jak to się mówi w sportowym żargonie, grali swoje, to znaczy stabilnie i regularnie zdobywając punkty. A biało-czerwoni nie potrafili utrzymać stabilnej formy. Skuteczność za trzy wciąż szwankowała, do tego też Polacy popełniali proste straty, co wykorzystywali oczywiście rywale, mówi Michał Sokołowski. Myślę, że bardzo dużo prostych błędów popełniliśmy na komunikacji, gdzie przy zasłonach, które nie były stawiane, dwóch zawodników zostawało przy jednym zawodniku i byliśmy na to uczuleni przed meczem, a i tak nam ta komunikacja gdzieś bardzo szwankowała, bo w pierwszej połowie straciliśmy, nie wiem, 8-10 punktów z 30, gdzie 1-0 było. To jest niedopuszczalne, bo jeżeli będą trafiać takie rzuty w końcówkach przez ręce gdzieś, no to szapoba, ale no stracić 10 czy 20 punktów w meczu 1-0 bez kontaktu, bez obrony, no to jest niedopuszczalne, szczególnie, że wiedzieliśmy, że mają taki styl, wiedzieliśmy, że mamy na tej komunikacji bardzo bazować, a ona nie funkcjonowała tak, jak powinna. W ostatniej kwarcie była szansa. Michał Sokołowski niecałą minutę przed końcem wyprowadził zespół na prowadzenie. Mimo to Polacy nie potrafili tego wykorzystać, popełniając wciąż proste błędy. W końcówce się wszystko może zdarzyć. Każdy, nawet ktoś, kto z reguły nie rzuca, a tutaj wszyscy rzucają, może trafić 5-6 rzutów. Więc tak jak mówię, w całym meczu mieliśmy problem z tą komunikacją i traciliśmy łatwe punkty. Bo jeżeli byśmy tych łatwych punktów nie stracili, by musieli oddawać trudne rzuty przez ręce z nieprzygotowanych pozycji, czy z dalekiego dystansu, czy z dystansu, my powinniśmy wtedy tą piłkę zebrać, iść szybkim atakiem i ten mecz kontrolować 15-20 punktów. Na szczęście jest jeszcze jeden mecz, który właśnie trwa w Tallinie z Estonią. Jakub Szenk przed tym spotkaniem mówił, co trzeba zrobić, żeby zagrać zdecydowanie lepiej niż w pierwszym spotkaniu. Musimy na pewno lepiej egzekwować nasze przewagi w ataku i, tak jak mówię, skupić się na dobrej komunikacji w obronie, skupić się na dobrym zestawianiu, bo to są rzeczy, do których nie potrzeba talentu. Myślę, że troszkę u nas doszwankowały. A czy jest dobra komunikacja? Z pewnością więcej o tym powiedzą Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Tak, jesteśmy na stanowisku. Polacy przegrywają z Estonią. Druga kwarta, 29-38. A w piłkarskich derbach Górnego Śląska Górnik Zabrze remisuje z Piastem Gliwice, ale to dopiero początek meczu przy Roosevelta. Mamy 5. minutę. Stop. 22,7 trójek w każdej sportowej sprawie. Dla naszej kadry, żeby nastąpiła druga strona medalu w marcu i żeby od pierwszego meczu, już nawet w pierwszej minucie, udało mi się strzelić pierwszego gola w eliminacjach, tak jak to nam zrobili Czesi w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Pytanie, czy z obecnym selekcjonerem? Kibice sportów motorowych są w niebo wzięci, bo też dzieje się bardzo dużo. W zeszłym tygodniu poznaliśmy Mistrzostw Świata w MotoGP, a dzisiaj w rajdach i w Formule 1. Do tego mamy podium zespołu rajdowego Kajetanowicz-Szczepaniak. A o wszystkim opowie dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Mandra. Ostatnia runda Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych, rajd Japonii, przebiegał w wyjątkowo dramatycznych okolicznościach i można powiedzieć, że do samego końca, przynajmniej do ostatniego etapu, toczyły się losy tytułu zarówno w klasyfikacji kierowców i pilotów, jak i w klasyfikacji. Mieliśmy podczas tego rajdu dwie odsłony. Pierwsza to była doskonała jazda Ota Tanaka, który pokazał, że on naprawdę jest bardzo szybkim zawodnikiem i potrafi jeździć, potrafi pokonywać swoich utytułowanych rywali, no ale cóż, Tanak czasami robi błędy i takie błędy są bardzo przykre w konsekwencjach i tak stało się i tym razem. Tanak! Just gone off the road. This is massive. 18 points yesterday and now gone. Do you not believe what I am seeing? Oi Tanak is off the road. Tanak prowadził zdecydowanie. Wydawało się, że pewnie zmierza swoim Hyundaiem do zwycięstwa, ale wypadek wyeliminował Estończyka z tego rajdu. No cóż, rajd padł łupem Elfina Evansa i Scotta Martina, ale najważniejsze jest to, że ze zdobycia tytułu po raz pierwszy może cieszyć się Thierry Neuville ze swoim pilotem Martinem Wydegdże. Thierry Neuville is the 2024 Just a Drivers' Champion. Replay of the championship is theirs. 2024 World Rally Champion. Thank you very much. Zapracowali na to, żeby ten tytuł zdobyć. Thierry Neuville jest zawodnikiem, który już aż pięciokrotnie stawał na drugim stopniu podium w końcowej klasyfikacji Mistrzostw Świata, zdobywał tytuł wicemistrzowski. Nigdy do tegorocznego sezonu nie udało mi się sięgnąć po to najważniejsze trofeum i tytuł mistrza naszego globu w rajdach samochodowych. No sukces na pewno, aczkolwiek myślę, że jak znam Kaj, to czuję pewien niedosyt. Aspiracje były większe. Trzecie miejsce w kategorii WRC2 Challenger to na pewno bardzo dobry wynik, natomiast był to trudny sezon. Były bardzo dobre starty, były bardzo dobre czasy na odcinkach specjalnych, natomiast zabrakło szczęścia, zabrakło czasami wykończenia, co za tym idzie punktów na mecie. Stąd aż trzecie miejsce i tylko trzecie miejsce, bo przypomnijmy, że Polacy już po raz szósty z rzędu wywalczyli podium w końcowej klasyfikacji rajdowych Mistrzostw Świata. Kończymy ostatni weekend rajdowych Mistrzostw Świata 2024 tutaj w Japonii z uśmiechami na twarzy. Kolejne podium w Mistrzostwach Świata, już szósty rok z rzędu. Stajemy na podium, więc to jest dla nas wielka rzecz, dla małego zespołu z Polski, z dużym wsparciem kibiców, partnerów, naszych rodzin. Dziękuję, kochanie, za wyrozumiałość. To wzruszający moment. Dzięki, że byliście w tym sezonie. Po raz kolejny to zrobiliśmy. Viva Las Vegas, baby. Max Verstappen is a four-time Formula One world champion. And that is four in a row, Max. Congratulations. Oh my God, man, what a season. Four times. Thank you. Thank you so much, guys. Max Verstappen potrafił wykorzystać wszystkie atuty bolidu i oczywiście swój talent, swoje umiejętności i doświadczenie i potrafił jednak dowieść to prowadzenie do mety po dobrym początku, kiedy Red Bulle były jeszcze w czołówce. Potem nastąpiła zapaść, żeby nie powiedzieć, że większy kryzys. Niemniej jednak Max Verstappen potrafił wyciągać z każdego wyścigu maksimum i dzisiaj w stolicy hazardu zajął piąte miejsce, ale ono mu wystarczyło do tego, żeby zapewnić sobie czwarty tytuł mistrza świata na dwa wyścigi przed końcem tegorocznego sezonu. I'm giving you it all and nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. trying to keep my head out the way. I make room in my heart, I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation, and I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? If you don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me. I'm now running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know, will it be safe if I let you in the space? No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Osiem minut zostało do godziny 18:00. Tu trójka i trzecia strona medalu i skoki narciarskie, bo w ten weekend rozpoczął się Puchar Świata w tej dyscyplinie bardzo kochanej przez naród w naszym kraju. A o skokach na naszej antenie z reguły opowiada Kuba Niziński. Dobry wieczór, Kuba. Witam serdecznie, kochane skoki przez naród. Tak, nie mogliśmy się doczekać. Przed tygodniem na antenie trójki opowiadałem o tym, co się może w tym sezonie wydarzyć, z jakimi nadziejami Polacy wystartują w tej rywalizacji. No i jeżeli chodzi o ten pierwszy weekend, no to tutaj mam spory niedosyt. Pewnie także kibice, bo liczyliśmy na zdecydowanie więcej. Dzisiaj spoglądając na tabelę, bo ten konkurs zakończył się dosłownie kilkanaście minut temu, Polacy w dolnej części tabeli. No nie przywykliśmy do tego, że jak patrzymy na drugą serię finałową skoków narciarskich, to bardzo szybko mamy wszystkich Polaków. Tak przez lata było, że czekaliśmy do tych ostatnich, czyli tych walczących o podium, a tutaj już po wszystkim na początku drugiej serii ostatecznie Paweł Wąsek 23, Aleksander Zniszczoł 25, Kamil Stok 28, Paweł Wąsek podobnie jak wczoraj, najlepszym z Polaków, ale wczoraj był w drugiej dziesiątce. Dzisiaj, no właśnie, w tej trzeciej dziesiątce, no i chyba tutaj, jeżeli chodzi o Pawła Wąska, który błyszczał w letniej Grand Prix, trzeba, żeby te skoki były równe za każdym razem i już będzie nieźle. Oleg Zniszczoł też potrzebuje jeszcze błysku, ale dzisiaj plusem bez wątpienia jest, jeżeli się doszukujemy tych plusów, Kamil Stoch w serii finałowej. Wczoraj go nie było, dzisiaj zakwalifikował się do 30, natomiast Dawid Kubacki i Maciej Kot musieli oglądać kolegów w serii finałowej patrząc z boku. Czy możemy wyciągać jakiekolwiek wnioski, jeżeli chodzi o biało-czerwonych po tym pierwszym weekendzie skoków narciarskich? No, pewnie jednoznacznych nie, ale nie jest tak, jakbyśmy chcieli i dużo jeszcze do zrobienia jest. Tyle, że wiemy, że w skokach narciarskich niuans, drobnica zupełna, jeżeli chodzi o mankamenty w skokach, może zupełnie odwrócić tabelę i już za tydzień może być zupełnie inaczej. A jeżeli chodzi o najlepszych, no to dzisiaj Jan Herl, Austriak, wygrywa, ale Pius Paszke, czyli ten, który wygrał wczoraj, Niemiec, jest na miejscu drugim. drugim, czyli Paszkę, utrzymuje fotel lidera po pierwszych dwóch konkursach. To jest fajne, że Pius Paszkę to jest skoczek, który nie wygrywał zbyt często w karierze. Wczoraj to jego zwycięstwo, no to na palcach jednej ręki można policzyć, jeżeli chodzi o karierę, a to jest przecież skoczek dobrze po 30, czyli cały czas można skakać. Austriacy faktycznie tutaj dominują stawkę, no bo w tej rywalizacji końcowej patrzę 5 Austriaków w pierwszej dziewiątce. Nie ma Słoweńców w tych pierwszych dwóch konkursach, oni daleko, Polacy także, Norwegowie też się zbierają, natomiast co jest ciekawe, w 30 mamy reprezentantów 11 krajów, bo i pojawili się Estończycy i Amerykanin, no i ci, którzy zazwyczaj, więc to jest też fajne, że Szwajcarzy dali znać o sobie z punktu widzenia, jeżeli tak patrzymy na skoki narciarskie z boku, jako kibice, którzy niekoniecznie trzymają tylko kciuki za biało-czerwonych, no to jest to na pewno ciekawe, że no, z kilku krajów europejskich i nie tylko pojawiają się skoczkowie w 30, bo na przykład Wladimir Zografski, czyli Bułgar, jest dzisiaj na miejscu 29. No ale tak czy inaczej, pierwsze konkursy za nami, my naturalnie czekamy na to, co za tydzień, a później już na skoki narciarskie w Polsce, w Wiśle, a w połowie stycznia w Zakopanem. Bardzo dziękujemy, to była relacja Kuby Niedzińskiego. Imię Pius nie będzie się już kojarzyć tylko z Watykanem, ale coraz częściej także ze skokami narciarskimi. Pius Paszka, dzisiaj drugi w konkursie w Lillehammer. Ogłoszenie społeczne. Nauczycielko. Nauczycielu. Powiedz A. I wejdź na www.fundacjaorange.pl/przedszkola. Powiedz B. I do 3 grudnia zgłoś się do bezpłatnego programu Mega Misja dla Przedszkoli. Powiedz C. I napisz, dlaczego twoja placówka chce wziąć w nim udział. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to ABC Mega Mocy, które pomogą przygotować przedszkolaki na wyzwania w świecie pełnym ekranów. Odkryjcie je razem z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Jak promocje do minus 50%, to Allegro Black Weeks. A jak masz Allegro Smart, to kupujesz z darmową dostawą już od 30 zł do automatów paczkowych i punktów odbioru. Promocja trwa do 2 grudnia. Jak tak, to Allegro. Halo? Tu Mikołaj. Chciałem zamówić worek na prezenty. w tym roku dużo większy. No taki, żeby się ponad 1300 nagród zmieściło. Bo takiej loterii świątecznej to jeszcze nie było. Codziennie do wygrania termomiksy, smartfony, karty prezentowe, gotówka i gotówka dla tych, co w Wintu. A do tego 4 samochody Volvo. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład elektryczny piekarnik parowy Amiga. Czyszczenie katalityczne. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy